الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سورة زمر کی ترغیبات کلا اللہ ترغیب ورکا اخفل بندیانو تا دا قرآن او کلے ترغیب ورکا دا اخفل وحدانیت کلا اعمال صالحو تا دی آیت مقدسہ کی ډېری او عظیم ترغیب دې د الله طرف نه هغه بندیانو ته چې هغه کې نا امیدی پیدا شوی و د خپل ډېرو ګناهونو په جوان دي چار قسم گناہ کړو قتلونه غی کړیو زناګان غی کړیو ظلمونه غی کړیو نو نا امید شو او دی وجینا نبی علیہ السلام تبه د دې خبرې پر یاد کو چې زمونږ غزل کیږي چې ایمان راوړو زمونږ استاد دین ډیر خوښ دی زمونږ ګناهونو تمره زیات دي چې هغه د معافی نه دي چې هغه معاف شي او بخل شي الله رب العزت هغه خلق ته هغه مایوس او ناامید خلق ته د خپل طرف نه आवाज کوي او دا نوم وتاخلی چې یا عبادی الذین زما بندیان یې زما نو لینا امید کیږي ما خپل بندیان ویلی دي استاذو دا هر گناہ معافی کوما بخنا کوما اگر کتا سدا سکڑی دی ما تمعلوم دا چه زمان اغا نیکان بندیان چه اغا زمان دوستان اغیم قتل کڑی دی ظلم و نام کڑی دی لیکن نا امید کی گئے ما ذکر اللہ وی زمان رحمت دیر زیاد تے نغی کی دا ہر یو گناہگار مجرم کاغد یہود نیو کد نسواراو نیو کد مشرکانو نیو کد ہر قسم بدعمل قومن نیو فاللاوی زی پاکستان اغتبا بخنک دیشی اغتبا در رحمتنا محروم نده دیو جینا در طولو صحابه کرامو در اتفاقو چدا سے آیت پا قرآن کی بلنشتا چغې سره د یو ګناګار انسان حوصله صحیح شي. او دا هو ایمان راوړو تا او کلمې ویلو تا او اسلام قبولولو تا او توبه استلو تا شوق او محبت پیدا شي. دا دې آیات هغه خلق راویخ کو او غیه متوجه کړو چې توبه وباسه هر سبا معاف شي. سورہ انفال کې هم تیر شیو قل للذین کفروا ینتهو یغفر لهم ما قد سلف وایذ کافرانو تام کتوبو باسی د خپل شرک او کفر نه او بابا خل شدی تاسو چکړی دی ما سلف ارسی چکړی اگه او ماف شی وست دی توباو باسی وست دی دخپلو گناونو مافیو گواری او خپیمان ندی شی نو بز دو تا مافی کوما. حدیث کی مراغلیو نبی علیہ السلام لبادا سی خلق رات لو مشران مشران دیر انتہائی مشر راغ نبی علیہ السلام تیوی چی ان لی غدرات و فجرات. اے پیغمبرہ ما چی سکڑی دی نو آغا اللہ تا معلوم دی غدرات و فجرات تی نبی علیہ السلام ورطاوی چلا معافی کوي خو لیکن په دې شرط سره چې شرک دې نه کړی ناغوي درو نشم ویلې شرک مې نه دې کړی دا الله سره ارسم کړی دي ډیر ویل اني لم اشرک بالله الله سره مې شرک نه دې کړې. نبی عليه السلام او توي چې ستا ګناونه به معاف شي وین کانا مثل زبد البحر اگر کدی سمندر د دې وبوم رہی کوم اپش چته تو بو باسی اگر سبا تم اپشی وړیر بختوری کمال لذا کړل چې شرک نه ځان ساتل دی په لهوبیا میدان صفا دی. دا ترغیب دے اخری سورہ زمر کی او دا ہر قسم گناہگار او دا ہر قسم معصیت والا او دا ہر قسم ظلم او جرم والا اغت اللہ ترغیب ورکی چی تراشا اس نشت دے خیر وش استا راتل گران دی استا غالا کے خودل گران دی ستا بخپلو گناونو باندی خپیمانا که دل گران دی سوک چی خپیمانا شی نو بس کامیاب شو. قل یا عبادی اللذین اسرفو علی انفسهم وایا و تائلانو کا زمان دا طرفنا زماغ بندیانو تا چی اللہ وائی چی زمان بندیانو اغا کسانو چډیر زیاتې هم کړې ده په خپل ځانونو باندې اسراف د حد نه وړي دي ښه بچې څومره وسوم کېدنو سوم پکې پریخي نه دي اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله منو مې ذکیږي د الله د لوی رحمتنا داو کفر دی یو بنده د الله د رحمت نه نا امید شي نو دي کی څومره نقصان دی ځکه نا امید شو چې د الله رحمت یې کم وګاڼو چې ما توبه کې بره هو نه رسی او ایمان خدای ته وی چې د الله ار یو صفت وا دومره لوی غني هغه به دومره اعتماد کوي چې کمه پکې نشته ده حد نشته ده انتها نشته ده اجکل انسان نو امید کیږي نو هغه د الله رحمت کم غني منه امید کیږي د الله د رحمت نه ان الله یغفر الذنوب جميعا بیشک الله بخنه کی د ګناوونو ټولو انه هو الغفور الرحیم بیشک الله غزاد ته چې خاص اغا بخشش کون کې دی مهربان سورۃ النساء کې دوزل ویلو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء چې الله شرک نه بخي شرک نه ما کوي چې الله سره څوک شرک وکړي او دلته پګیدان دي کړی په پټول باندې چې ان الله یغفر الذنوب جميعا ټول بخم آیاتونو کې تعارض کا معلومه ده په ظاهر کې کنه دې د ظاهري تعارض وای تعارض نه خود انسان په نظر کې دا وی جواب داو چې ګوراه الله د مشرکانو حال بیان کړی کنه سورې نساء کې دلته هيا عبادی الذین اسرفوا وی مومنانو ذکر کوي چې الله وی زما بندیان نو الله چې چا تخپل بندوي خو مسلمان نه کنا دلته مسلمانان یادي ګناګار چې هر قسم ګناو جرم ته نشوي رغیت الله رب العزت د خپل رحمت دروازې کلاوي ډېر چې نا امید کېږه ما معافی وکوم خامخا د ګناونو دیمه دا چې دې دې کې د توبې شرط ور سره ذکر کې رستو کنه نو توبې سره بیا شرکم معاف کیږي او نور ګناونو معاف کیږي دا خو هغه شرک نه معاف کیږي چغه دغه سي دنیا نه لاله ځان سره شرک وړو اته به وینېستا نو داغه په حق کې الله ویلي چې نه بخم هر ګناه بخم خدا نه بخم او دلته رستو آیاتونه دا سره غلي دي چې وی کې د توبې ذکر دي د توبې امر دي زکوي و انيبو الى ربكم اے گنانگار و خلقو روجو کے اخپل ربتا دا توبہ دا کنا توبہ سیخو اللہ تا روجو کول توبو الاللہ روجو کے اخپل ربتا جزیو کے اخپل ربتا اخپیمانیو کے او دا اللہ نمافیو غوارے چی اللہ عرصوم کری دی لیکن وسو فغیبان دیخ پیمانیو تا تم علامتیو اوستا نمافیو غوارو چی بخن را توکی دا ظلن دا سوائیو پا اخلاص سروائیو چی بیا وگناو ننکو و انیبو انابت یو بہتر صفتو پا انسان کے وَأَسْلِمُوا لَهُمْ او قبولتیاو که دا اللہ داغا حکم امنه داغا امر امنه اسلمو او دا سی پا خوشحالے سر امنے دا زند پاری او غنیمتو گانے سنگئی چی پتابی دارے دا سنت کی ویلیو چی سم ملائی جدو فی انوزیم حرجم مما قضیتا اے پیغمبرا چی تو دا خلقو فیصلو کی ناغی پزرنو کی داغی فیصلینا اس شک او اس پریشانی نراولی خوشحالی پاگی باندی اسلام قبل اول دائی چی بندے دیر پمینو پا محبت قبول کی اسلمو لہو او بیا پدا سی وقت کی قبول کی او توبہ و باسی چی پدا باندی دا توبی دروازہ نی بند شوی تکا توبی دروازہ پارچا باندی دا مرگ پا وقت کی چی بس شروع شی کا نظن کا دن نبیا توبہ دن قبلی گی کغه کافری او اوه کی ایمان راوړینو هم هغه ایمان د یا اسو د با اسدین انا قبلی او کوم مسلمانی او ګناګاری او دغه وخت کی توبه او باسینو نه قبلیږي مزک الله وی من قبل ایاتیکوم العذاب مخک مخک ځان تیار کئ مخک مخک الله سره خپل صفایو کئ چنی راغلی تاوست تا عذاب عذابی که موتی دا ټول عذاب دیده بدبخت انسان په حق کې پولی کلی چه دا اللہ عذاب راشی کنه پدا سی حالت کې سم ملا تنسورون بیاستاسو مدد نشی که دی دا اللہ دا طرفنا نوخی و توخو چه انسان خروغ موٹی خب عقل او پہوشی او پخپل خو خوان دی اللہ سره خپل صلح او کی روغ او کی او غدائی چی اللہ داشترہ تماب کی نور بنکو ما وعدکوم در سرا چیزان بساتم دو گناہ نا استاد نا فرمانے نا استاد خلاف ورزینام چری باندې کوم نو بس الله وعده کړی چې ګناونه دې معاف شي ذکر د توبه یو کو په دې الفاظ باندې چې وانیبو واسلمو خدا خدا سه الفاظ دي کنه چې بستر کو سره د دې ہے ات نمالوی چینابت ستوئی اسلام سے مطلب دے پجبہ خوبان دے انسان اوئی کنا لیکن ظاہری سا عملو ظاہری سا شکل او ہے اتو سا ڈانچا دیشتے کنشتے اللہو یاو کنا واتبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم ظاہری شکل یہ دادے عملی شکل یہ دادے چراشیم او تابداریو کے داغی خیستہ قرآن چنازل کلیش تاسو تا درفستا سنا بدہ داغی ٹولو خلاصہ شوکا نخواہ انابت چچا کے راشی نو داغی اثر دائی چاگر دا اللہ دی کتاب سرا مینا و محبت پیدا کی اسلام چسوک پس ای طریقہ باندے قبول کی نو اگر بخام خواد اللہ کتاب تکینی و اگر بمانی اگر تبغارک دی دا بے یو شوقی خواد دا صحیح اسلام دیتا ہوئی کن مزک آخر کې دا غي معنی او کلټولي چې انيبو سم مطلب اصلي مو سم مطلب دا چې وتتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم چې الله دې یو اسانه طریقه ده چې کتل ترالی او زما کتاب تکې ناشته نو بس تا خبره رښتیا ده تا توبه استلې ده او ډېر پرښتیا باندې او الله تقبل شوی ده وجد هذا چی د اسلام قبولولو نه پس وا هغه وس د عمل تیارې کوي عبادت وکي او عمل او عبادت ټول په قران کې دي کنه بل زه خنشتہ د دین ابیز دکې نو هغه عملي هغه عبادت کی هغه د بدني او هغه د مالی هغه د جبی او هغه د زړی هغه ټول د قران سره تعلق ساتي نو بغیر د دین د انسان په ایمان او اسلام کې کمال نشیرات لیم سو پوری چاو قرآن تلاسنی چولے نتابداریو کے دخیستا آغا کتاب و چنازل کلشتا استا در افستا سنا من قبل ایاتیکم العذاب و بغتتا مخک مخک ددینا چرا بشیتا استا عذاب ناسا پا وانتم لا تشعرون استا سبارو خیال نہیں دا عذاب کا نا تاسو به د دنیا په معاملاتو کې مصروف یې تاسو به لوی لوی امیدونه او ځان له وګدوګد کاروبارونه جوړاوه انا صاحب په عذاب راشي جړق وشي لکه بخانو قومونه باندې چرال نبی خو هغه ایسته سم نشو کنه الله وی د عذاب ایس پته نه لګي چې کله راځي او د بدعمل انسان د پاره دا موت هم یو عذاب دی چې مفاجاتن راشي چې نبی علیہ السلام ته نه پناه غوښته و چې الله ما د ناسا په مرګ نه بچ کی ما وساتي ولی هغه انسان رسو تسم نشي نه غزان تسم شي نه وتبل را نږدې شي چې کلمه وته وي نو بس داسې حالت چې هر یو سړی په خپل ځان یو څوک ګاډي پسې منډه وي څوک فنونه کوي چې ډاکټر شته کې نشته دی ا دې ته خیال نه چې راشه کې نه وتا کلمو ته وایي صورت یاسین وته وایي پیغمبر ویلو لقتنو موتاکم نه دا عذاب یې کنه ښه چنه په خپل څه ته سمشي او نن نور چې کوم چا پیر نه استری څه ته سمشي ملایوی د دغه وحنا پنا غواړه مخکې مخکې ځان تیار کا او ځان سم کا د شیطان وسوسې ماورا چې وخت ډیر دی مونږ ته ویلا وخت ډیر دی مونږ هوسوي دور عمر هم نده نوی اڈو کیو او با باس توبا با باسو عمل باو کودا سباو کود اللہ وی ندا پا نوی پزالا پوری ندا مرک چی رازی غچا سر مسلات نکی بغتا تن ناسا پا رازی اللہ وی رابشی تا سبادو پوانشی و خیال بام نئی بیا دغه انسان حال بیانې چې کوم انسان د دې دنیا نه ګډوډ رخصت شو ځان سم نکوه اخرت ته تیارې ونکوه اگر کاړې رسان هغه وخت نه لګیږي خو بس دغه بد قسمتي و ا دې دنیا نه دغه سلاله ګډوډ په غلطه کې لاړو نو دې به قیامت کې چیږي وي ان تقول نفس الله ام دزيد لپاره خبري او دزيد لپاره د تداوت درکې او دزيد لپاره ترغيب درکې او ځان ته عمره نږدې کوي ان تقول نفس چې اونو یو نفس په قیامت کې یا حسرتا ارمان د دې بیا قیامت کې چیږي وي نو بیا سکیږي کدی ډیر وی چې ارمان نو هغه هوتا وګاډي باندې وملي کليو چې ارمان دا زه خدای نه دی کنه ارمان زه خو دنیا وها هر سبا کې کېدو الله دا لډیره خیسته مقدر کړیو وا ډیر لوی فرصت یې درکړیو پتا غنیمت نه غاڼو ته دنیا د کارون نخلاص نشوینو تا وی زی دی روما اولا طویلو چنا مالکل کړی دی امام مقرر کړی دا داغه نن زیاتیږي او نه کمیږي نو ځان مغر کاوه او تا خپل کارو کو دی په لبا منځو بانګو خلق و د سونه کول منځونه کول او تابا تورس روان کلیو آواز بازی کهو چی پا دور روپے کلو ولی تو مسلمان نی کم زین راولی پا دیبستا رزق کی خدای برکتا چی پا دیبان دیبتا زان لروزی گٹی و ڈوڑے با خوری و پاگی با چا په لمنځونه کیږي او څوک لاړ دي او ته چیږي وای کنه چې ډیرو مې ملاوی دا په دې طریقه نه کیږي دا انسان په قیامت کې وسوم چیږي وای د خلکو لمنځونه خراب وي دا څومره بدبختی ده څومره بدقسمتی ده چې مسلمانې خو ودا کار نه کوي کنه دا هغه خلق دي چې د دې په الله اعتماد نشته دې د دنیا دي کارونو ته په عبادتونو پرې خوځو منځونه پرې خوځو نو دغه رزق تساجد ته دغه مال تساجد ته نو د دې او دا چې غدا په قیامت کې چې حسرت ارمان افسوس ولی علاما فردت فی جنب اللہ افسوس پا دیکو ما چڑی رکو تاہی مکڑی دادا اللہ پتاعت کی ندی رکو تاہی مکڑی اسم ندی کڑی خلق خبیام خو سنہ سے کڑی اما اس ندی کڑی بس یو عبادت میں دا اللہ صحیح ندی کڑی نمی دمان زخیال ساتھ لے دیں نمی دا حرام و دا حلال و خیال ساتھ لے دیں نمی دا اللہ کتاب سره سا تعلق ساتھ لے دیں دیر غٹکو تاہی میں کڑی دا فی جنب اللہ دا اللہ پا عبادت کی دا اللہ پا توعات کی نتاسکول دنیا کی وی ارسی کے خو وین کنتو لمن الساخرین بس زبا ناستو ماو خلقو پوری بمٹوکی کولی چکم سڑے با تیرے دپ لاری نظمہ دا خلینا سم خبر نو خطلی چی دا غدا غدی لتا گورو لتا دی مستی تا گورو ما طولو مرٹوکی کلی لمن الساخرین ما د بالغانو د عاقلانو کار نه وکړي ټیک ده مشره ما خو د مشره کار مې نه وکړي الکانو سره ناستا بیلوري کولو او هغه نور سالول راول دا کارونه وکړي دا خو دنیا د عمر تباہ او برباد شو نو قیامت کې بدای انسان دا چیغې وی نو چې افسوس دی چې ما څومره نقصان کړې اما د الله حق نه دی ادا کړې صرف د الله نوم باخلی ښه چیرې سمې کړې دي خدای الله او د الله د عبادت میس لحاظ نه ساتل ښه او دوه چیغې ورسته نور راضي اوس به کار نه